Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Herkese iyi haftalar. Merhabalar. Merhabalar. Günaydın. Günaydın. Ne var ne yok? Valla dolu bir gündem var. İsterseniz başlayalım. Lütfen. Yani bu kayıp silahlar, kaçak kayıp silahlar meselesi üzerinde duracağım öncelikle. Gerçekler ve böyle uğraşmak pek çok kimsenin umurunda değil. En azından çoğunluğun gerçeklerle uğraşmak, görmek, pek yüzleşmek umurunda değil. Böyle yalanlar üzerine yaşıyoruz. Ama biz bu konular üzerinde durmak bizim görevimiz. Son haftalarda 3 konu öne çıktı yaptığımız programlarda. Bunlar da çoğunlukla suç örgütü lideri olarak bilinen Sedat Peker'in açıklamaları üzerine yükseldi bu konulara ilgi. Ama daha önceleri de bu konuları az kalmış medya kulvarlarında gündeme getiriliyordu, getirmeye çalışıyorduk. Bunlardan biri özel askeri bir şirket olan TADAK'ın ülke içi ve dışı faaliyetleri üzerinde durduğumuz konulardan. İşte özellikle Suriyeli cihatçı yapılardan müteşekkil bir ordudan söz ediliyor uzun süredir. Ve bu ordu hem Suriye hem Libya'da kullanılıyor. Özgür Suriye ordusuydu. Sonra galiba Ulusal Suriye ordusu oldu. Öne çıkan konulardan biri bu. Diğeri Türkiye'nin dünya uyuşturucu trafiğinde de üretiminde, dağıtımındaki pozisyonu, siyaset, mafya, uyuşturucu, devlet ilişkileri üzerinde öne çıkan bir kulvar da bu. Son haftalarda eklenen konulardan biri de bu kayıp ve kaçak silahlar mevzusu. 15 Temmuz'la ilişkilendirilerek bu daha yoğun bir şekilde gündeme getirilmişti daha önce. Şimdi de Sedat Peker'in açıklamaları çerçevesi içerisinde bu kaçak ve kayıp silahlar gündemde. 15 Temmuz tabii galiba işte kaçıncı yılı, 5. yılı doluyor. Bilinenler, bilinmeyenler, açıklananlar, açıklanmayanlar, sırlarla yaşamaya devam eden bir darbe teşebbüsü. Ama Peker açıklamaları ve daha önce de bu kayıp ve kaçak silahlar meselesi konuşulan çok önemli konulardan bir tanesi. Burada anlaşılıyor ki Türkiye'de zaten zaman zaman programlarımızda dile getirdiğimiz bir konudur bu. Türkiye'nin silahlanma meselesi. Türkiye'de bireysel silahlanma, kaçak silahlanma, sivillerin silahlanması ki bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili sanırım Mehmet Tüm'dür soyadı gündeme getirdiği ve diğer vekillerin gündeme getirdiği ve Umut Vakfı'nın rakamlarına göre 25 milyona kadar ulaşmış bir silah sayısı mevcut. Bu kayıp silahlarla ilgili aslında bizim yakın tarihimizde karşılaştığımız en önemli şey Susurluk döneminde oldu. Susurluk döneminde yani bu konuda çok kaynak var. Ama Kutlu Savaş dönemin Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş'ın hazırladığı malum Susurluk raporu vardır. Mesut Yılmaz tarafından hazırlattırılmıştır. O dönemde bu rapor belirli kısımları çıkarılmak suretiyle kamuoyuna yansımıştı. Biz o zaman görüyoruz ki işte o bir konu oluşturuluyor. Envantere girilmesi istenmeyen silahlar için. Bu genelde örtülü ödeneklerden teşkil ediliyor. Ya da bir şirkete fazladan ihaleler veriliyor. O kaynak kullanılıyor. Nitekim o zaman da Ertaş Tinar ismi çok öne çıkan bir isimdi. Ve onun Hospro şirketi bu silahları emniyete hibe ettiği söylendi. İşte bunlarda envantere kayıtlı kayıt silahlar var. Envantere kayıtlı olmayan silahlar var. Tüm bunlar o dönemin basınında, parlamentoda, komisyonlarda gündeme gelmiş. İşte ifade veren vermeyen pek çok hususta araştırma yapılmıştı. Dediğim gibi Başbakanlık Teftiş Kurulu bir rapor hazırladı. Burada da anlıyoruz ki model bir örtülü ödenekler üzerinden, işte örtülü ödeneğe sahip olan Başbakanlık, MİT, Genelkurmay gibi örtülü ödenekleri olan, o dönem öyleydi, şimdi her yer örtülü ödenek, zank oluşturulan bir fon ya da bu da yetmezse devletin ihale alan bir kuruluş, bu Ertaş Çınar'ın şirketiydi, ona fazladan ödemeler yapılıyor. Kutlu Savaş raporundan onu anlıyoruz. Bu fazladan şeylerle silahlar Emniyet Genel Müdürlüğü'ne hibe ediliyor. Genel Müdürlüğü'ne hibe ediliyor. Bu dönemde de ayrıca bu paralardan da tamamı silah alınmadığı, kişisel servetlere dönüştürüldüğü ortaya çıkarılmıştı. Bu hibe ve teçhizatlar o devirde, yani bugünden farklılığı, o devirde yargıya, meclise ve medyaya ayrıntı olarak intikal etmiş konulardı. Bunlara ilişkin çok çok yayın var. İşte Fikri Sağlar, Emin Özgür'ün arkadaşımızın kitapları var. Çok değişik kitaplarda bu kayıp ve kaçak silahların o devire ilişkin nasıl yapılandırıldığını, bu süreçlerin ve güvenlik bürokrasisinin bu işte rolü neydi, o da ortaya çıkıyor. Bu nitekim bu konulara ilişkin ikinci dokunulmazlık dosyası Mehmet Ağar'a ilişkin meclise geldiğinde Mehmet Ağar verdiği ifadede, ben bin operasyon yaptım, bunu yalnız mı yaptım, bu devletin bilgisindedir ve sırdır, bu silahlar da devlet sırrıdır, açıklayamam demişti. Ve nitekim bu sonucunda bu soruşturmalarla ilişkin takibat yapılmadı. Çünkü bir silsileyi takip ettiğimizde dönemin güvenlik bürokratları, üst düzey askeri dahil, MGK dahil ve siyaset unsurları buradan yargılanacak. Ve nitekim birbirini suçlayan Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz da daha sonra anlaşarak Yüce Divan konusunda birbirlerini akladılar. Şimdi olayın bugünkü boyutuna geldiğimizde bu kadar açıklama var. Mecliste Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin verdiği önergeler var. Bu önergeler doğrultusunda bunlar reddedildi çoğunluğu. Kabul edilmiyor ve İçişleri Bakanlığı'na bilgi verin deniliyor. İçişleri Bakanlığı da savcılıklara işaret ediyor. Yani şey kaynaklar bunu böyle ifade ediyor. Bilgi veren tırnak içinde kaynaklar. Yargıda da bu konuda herhangi bir şey yok. Teker'in iddiası 15 Temmuz sonrasında da ve o gecede, yani pek çok gündeme düşen pek çok silah dağıtımı, ki bu silah dağıtımları sonucunda işlenen cinayetler var. Siyasi olmayan cinayetler, onlar üzerinde hatta davalara da intikal etti. Bu 15 Temmuz'un maddi zararlarını karşılamak üzere yapıp açılan bir davada gelinen ifade ve iddianame konusu oldu. Bu silahlarla işlenen cinayetler ve bu sahipsiz, yani kayıp ve kaçak silahların, ki bunların da büyük bir çoğunluğu envantere dahil olmayan silahlar var. Envantere de dahil olan silahlardan kayıplar var. Ve nitekim bu çeşitli şeylerde 2014 yılından sonra bu silahlanma yarışının çok fazla arttığı ve silah edinme, mermi edinme kolaylıklarının sağlandığını, ki burada onları gündeme getirmiştim, şimdi tarihlerini hatırlamıyorum ama 2014'ten itibaren ve en son da son 2 yıl öncesi plan, bu işlerde kolaylaştırıcı önlemlerin, silahlanmaya ilişkin kolaylaştırıcı önlemlerin alındığı. Bir taraftan da işte paramiliter örgütler dediğimiz örgütlenmelerin ve bu silahlar kimlerin ellerinde, bu silahlar Sedat Peker'in dikkat çeken bütün bu şeyde bir husus var. Onu şimdi hatırladım. Yani hep böyle daha çok işte kişiler, olaylar, para, rüşvet falan diyor. Diyor ki Peker, Süleyman Soylu için, gelecekte onu cumhurbaşkanı yapma olma düşüncesi de olan odakların düzenlediği yapılar, yaptığı işler olarak. Yani bu cumhurbaşkanı gelecekte olma meselesinin altını çiziyor. İçeriden biri olması nedeniyle Peker'in söyledikleri önemli. Sonuçta bütün bu 15 Temmuz gecesini yaşamış, öncesini sonunu yaşamış AKP'nin iktidar sürecinin çok yakınında, yanında bulunmuş, destekçisi olmuş bir suç örgütü lideri bunları ifade ediyor. Belli ki işte hep söylüyoruz, bir ortaklık bozulması sonucunda dışarı çıkan kağıtlar, çamaşırlar bunlar. Dolayısıyla bu meselelerde bu Cumhurbaşkanlığı Erdoğan sonrasına ilişkin ya da iktidar içi çatışmalarda, yani başlangıçta iktidarı sağlamlaştırmak için kullanılan aktörler daha sonra kendi aralarında birbirlerine düşüyorlar ve bu bilgilere ulaşıyoruz. Şimdi sonuçta Türkiye'de daha sonra pek çok şeye rastlayan, yani bir açıklama vardı. Noyan kardeşler miydi? Unuttum şimdi. Yani o geceyi ve sonrasında herkesin bu silahlandığı, grupların silahlandığı ve milyonlara varan, milyonlarca silahın el değiştirdiği ve bu arada şunu da altını çizmemizde fayda var. Bu silahlar öyle basit silahlar değil. O yani şeydeki gibi Susurluk'taki silahlar özel harekatın kullanımı için ve işte ortadan kaldırılması gereken Kürt iş adamları, PKK'ya yakın kişiler ya da bazı habercilerin ortadan kaldırılması için kullanıldığını Susurluk'ta anladık. Ve bu sınırlı sayıda bir grubun elinde bulunuyordu. Bunlar da belliydi, işte özel harekatçılar, işte bu konuda kurulan özel teşkilat. Ama günümüzde baktığımızda bu iş emniyet kökenli olsun olmasın, asker kökenli olsun olmasın, o orada da ortaya çıkan isimlerden bir tanesi Mehmet Ağar'dı. 25 yıl sonra Mehmet Ağar'dı bütün bu Sedat Peker anlatılarının odağında bir isim, Korkut Eken odağında bir isim. Nitekim o silahlarla belli ki Peker'in anlatısına da bağlı kalırsak Kutlu Adalı cinayetinde de bu silahların kullanıldığı, hatta meclis komisyonuna o devirde bilgi verdiklerinde bunların başka bir ülke içinde bulunduğu bilgisi de yer almıştı. Dolayısıyla bugün farkı yani adeta yani simit satılır gibi dağıtılmış olması ve bunların yani çoğunlukla da İslami kökenli örgütlerin, yapıların elinde olması. Nitekim o Cübbeli'nin bir açıklaması olmuştu. Tarikat lideri işte şu kadar sayıda ve şu kadar kişide tarikatlarda silah var demişti. Şimdi bunları topladığımızda iş çok vahim bir boyuta ulaşmış durumda Türkiye'de. Yani iktidarın el değiştirmesi diyeyim ki normal bir seçim oldu. Kazasız belasız ve adil bir seçim oldu. Adil bir seçim süreci, kampanyası yürütüldü. Hep soru işaretleri 2015'ten beri baktığımızda ve rejimin ve iktidarın değişmesi gündeme geldi. Bütün bu olan olaylarda ki yapılan açıklamalar, o Noyan'ın açıklaması bunlara tahammül edemediklerini, katlanamayacaklarını ortaya koyuyor ve gerçekten büyük bir tehlikeyle Türkiye bu anlamda karşı karşıya. Biz 1975 sonrası diyebilirim ben, 75-80 arasındaki Türkiye'de taraf değişik kutuplaşan tarafların silahlanma süreçlerine ve çatışmalara tanık olduk. Onun sonucunda yani bilmiyoruz sayılarını ama hep yuvarlanır Türkiye'de. İşte 5500'e yakın insan öldü. Toplu katliamlar oldu. Sivas, Maraş, Çorum gibi iki Sivas, Çorum, Tokat'ta da oldu. Yani toplu katliamlar da yaşadık. Çatışmalarda da insanlar öldü. 1 Mayıs'ta oldu. Bunların toplamı bu kadar. Şimdi eğer bu yani bir gayri nizami savaş dedikleri bir teknikle yapıldı 1970'lerde ve aynı benzer bir şey işte PKK ile savaş adı altında Susurluk döneminde yaşandı. Şimdi anlaşılıyor ki bu gayri nizami örgütlenme ve silahlanma çok yaygın bir boyuta ulaşmış durumda. Çok tehlikeli bir süreci zaman zaman anlatıyoruz ama Peker'in anlatıları karşısında bunun doğru mu yanlış mı, bir tane davanın açılmaması, İçişleri Bakanlığı'nın, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün derin sessizliği, hükümetin derin sessizliği ve parlamentonun konuyu ele almaması bu konudaki endişeleri artıran bir duruma işaret ediyor. Ben de Ali Bey bir iki ilavede bulunayım izninizle. Yani bu T24'te Gökçer Tayincioğlu 28 yıl sonra yeniden kayıp silahlar diye, kayıp silahları da tırnak içine alarak yazdığı yazıda, ta sizin de dediğiniz gibi ta 1993'e kadar geri getiriyor. Yani İsrail'in Hospro firması aracılığıyla silahlar alınıyor. Kayıplar ve biri de Çatlı'nın Susurluk'ta Çatlı'nın öldüğü araçlardan çıkıyor. Bir orduya yetecek silah alınmıştı o dönem diyor. İşte Barettalar, pompalı av tüfekleri, Uzi otomatikler, Galliler, süper MG'ler, mikro Uzi'ler, Barettalar ve roket atar. Bir adet de roket atardan bahsediliyor ama arkasından işte İbrahim Şahin Özel Harekat Dairesi eski başkan vekili emrindekiler yargılanıyor. Zaman aşımı, davanın 4 sanığı afla kurtuldu. Yani derken bir başka kayıp silahlar skandalı, Batman Valiliği'nin adına bir orduya yetecek silah alınmış ve ne olduğu bilinmiyor. Ortada yok. Bütün benzer dosyaların yolu aynı diyor. Ve işte şeyde de daha 15 Temmuz'da dağıtılan darbe girişiminde, başarılı darbe girişiminde dağıtılan ve önemli bölümü geri dönmeyen silahların akıbeti belli değilken, üstelik sosyal medyada silahlı pozlar veren bir katil, burası bana önemli gözüktü, ruhsatlı silahıyla HDP binasına girip gencecik bir insanı katletmişken silahlandırma iddiası üzerinden geçilemeyecek kadar büyük diyor ve sorunları bu yolla çözmeye alışkanlık edindiğini, 28 yıl öncesinden bildiğimiz kişilerin isimlerinin havada uçuştuğu bir ortamda endişeli olmamak için hiçbir neden yok diyor. Bu nedenle başta savcılara ve meclise, sonra da yetkili tüm makamlara bu iddialar karşısında ölü taklidi yapmanın da bir suç olduğunu durmaksızın anımsatmak gerekiyor demiş. Bir de şeyi ekleyeyim, ben Deutsche Welle'de Alican Uludağ'ın bir derlemesi vardı sizin söylediğiniz, özellikle de Ülke TV'de 2020'de Araf'ta Sorular isimli programa katılan Sevda Noyan'ın Türkiye'de iktidara yakın bir kesimin silahlandığı iddiaları konusundaki sözleri. Yani 15 Temmuz kursağımızda kaldı, vallahi yapamadık istediklerimizi, boş bulunduk, yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür. Onu söyleyeyim yani. Biz çok donanımlıyız bu konuda, maddi manevi olarak. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hala bizim sitede var 3-5. Benim listem hazır açıkçası diye konuşmuş. Ve savcılık Noyan hakkında şikayet üzerine halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçundan 6 yıl hapis istemiyle dava açmıştı ama ne olduğu belli değil. Yani sonuç olarak Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Mehmet Tüm'ün 106 bini geçtiğini, kayıp silah sayısının söylediği ve son derecede önemli 25 milyon, sizin de söylediğiniz gibi altında çizerek, 25 milyon üzerinde kaçak silah bulunduğunu, yani bir çeşit her çocukları ve yaşlıları, hastaları saymazsak neredeyse ülkenin yarısında, kadınları da evet, çıkarırsak yarısından fazlasında otomatik ve birçok silah olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Dediğiniz gibi gayet vahim bir durum var. Bu bireysel silahlanma yeni bir olgu değil ama zaten hani tabii, tabii. Vardı ya Türkiye'de. Bir de ben bu daha önceki karşılaştırmalar aslında önemli. Fakat fark hani günümüzde bir takım farklarına da dikkat çekmek isterim. Bir tanesi hani Soğuk Savaş döneminde kullanılan bu tarz illegal yapılar ve işte devlete ait olan olmayan silahlar aslında bunların her birisi 90'larda da devlet tarafından alındığı ama envantere geçirilmeyip paramiliterlere verildiği görülüyordu. Fakat ikisinde bir tanesinde Soğuk Savaş dönemi silahlı sol hareketler var. Öbüründe silahlı bir Kürt hareketi var. Bunlara karşı kullanılmak üzere kullanılıyordu. Şimdi Sedat Peker'in anlattıklarını bence Sedat Peker'in kendisinin de bir silah kaçakçısı olduğunu da unutmayalım. Suriye'deki Türkiye'nin desteklediği gruplara silah veren kendisi açık açık söylüyordu. Bu silahları böyle kullandığına dairdi. Bunu da vurgulamak önemli diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de şu anda silahlı bir muhalefet, sol vesaire diye bir şey yok. Şu anda Türkiye'deki yani bu silahlar nerede kullanılıyor kısmı biraz soru işareti. Ha, kimlere gidiyor meselesi? Çünkü Libya, işte Azerbaycan, Suriye falan Türkiye destekli paramiliter ciddi gruplar var buralarda. Zaten yani özel ordu meselesi, askeri ordular. Buraya tabii uyuşturucu da eklemek lazım. Silah ve bu silahlanma meselesi birlikte ele alınması gereken bir şey. Zaten Gökçer de yazmış, ben onun yazısını okumadım. Ama bu mevzular geldiğinde hafızası olan insanlar, gazeteciler eski dosyaları hemen hatırlıyoruz. Çünkü çok konu edilmişti. Bu çok etraflıca meseleler var bu konuyla ilişkin. Ama farkları da ortaya koymak lazım Özdeş'in. Ben de onu vurguladım. Yani o dönem sonuçta bu silahların elinde bulunan kesimler isimleri bile belliydi çoğunluğun ve nerede ve ne şekilde kullanıldığı. 12 Eylül öncesi gelen silahların aynı kaynaklardan değişik gruplara satıldığı da verildiği de bilinen bir husus. Şimdi ben süremiz de kısalıyor. Kaçak ve kayıp silahlardan bir de ağır silahlar konusuna gelmek istiyorum. Şimdi bunu da zaman zaman programlarda geçtiğimiz yıllarda dile getirdik. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yani emniyet sonuç itibariyle asayişle ilgili bir birim ve sahip olması gereken silahlar ve o silahları kullanım işleri yasalarda belirlenmiştir. Polisin görev ve selahiyetleriyle ilişkin belirlenmiştir. Bu bağlamda son yıllarda ağır silahların yani bu güvenlik emniyet genel müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Genelkurmay arasında birbirine rahatlıkça ağır silahları devredilebiliyor. Ayrıca yine 2014 ve özellikle de şeyden sonra, darbe girişiminden sonra emniyet genel müdürlüğünün işte roket savar, uçak savar, tank ve benzeri ağır silahları envanterine sokma imkanı tanındı. Bu mesele biraz önce söylediklerimize eklenerek bakılması gereken bir husus. Dünyada, Avrupa'da yani polisin kullanabileceği silahlar bellidir. Emniyet güçlerinin. Bu anlamda kara kuvvetleri komutanlığı kadar kuvvetler kadar önemli bir güç haline geldi Emniyet Genel Müdürlüğü anlaşılıyor. Makine teçhizat, silah ve sayı olarak zaten sayı olarak da yani onu tekrar batmam lazım ama daha önce şey yapmıştık, bekçiler de eklendiğinde silahlı kuvvetler mensup sayısına eşit bir Emniyet Genel Müdürlüğü personel sayısı var. Bunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Ağır silahlarla donatılmış yani OECD ülkeleri içerisinde, Avrupa içerisinde bir polis teşkilatı ben bilmiyorum. Bütün bu kayıp, kaçak ve silahlanma yarışıyla birlikte İçişleri Bakanlığı, biliyorsunuz jandarma teşkilatı da İçişleri Bakanlığı bünyesinde tamamen artık şeyden sonra. Dolayısıyla bütün bu yazacağımız, analiz edeceğimiz şeye bu ağır silahlar mevzusunun da eklendiğini belirtelim. Bu bütün bunlar aslında gerçekten Türkiye'nin içinde bulunduğu, üzerinde basa basa durduğumuz, rahatsız olduğumuz gidişatı, ne kadar vahim olduğunu, bu böyle devam ederse yani birlikte yaşamanın pek mümkün olamayacağı bir kutuplaşmanın yaşandığı bir ülke haline geldiğimizi biraz önce Gökçer'in yazısında söyledim. Çok çabuk da unutuyoruz. Yani Deniz Poyraz'ın katledilmesinden ne geçti? Deniz Poyraz büyük bir katliam oluyordu. Deniz Poyraz katledildi. Ama bunlar pek çok çoğunluğun da umrunda olmuyor. En azından bizim umrumuzda ve bunu buralarda dile getiriyoruz. Değinecek konular var ama evet, ekonomiye girmeyeceğim artık, vaktimiz yok. Şeye baktım, bu hem yani bu ağır silahlar, silah sanayi, savunma sanayi tarafına da bütün bu anlattıklarıma eklemek lazım. Savunma sanayide yaşanan son yıllardaki gelişmeler. Orada özellikle o alanın kamusal alan dışına çıkarılması, güvenlik bürokrasisinin ve özel güvenlik şirketlerinin, savunma sanayi şirketlerinin ilişkisi yine bu dönemin bu sürece, bu eşitliğe eklenmesi gereken konulardan bir tanesi. Biz bir programda 2017-2021 savunma sanayi stratejisini incelemiştik. Onu hatırladım, ona baktım. Bu makine kimya ilişkin çok net. Yani onu 2017'de diyor ki stratejik raporda, kamunun elindeki savunma sanayi şirketleri özelleştirilecek. Şimdi bu özelleştirmeler de aslında bir servet transferi haline geliyor. Kamunun serveti kişisel servetlere dönüşüyor. Genel olarak Türkiye'de yaşadığımız özelleştirme anlayışı bu şekilde. İsterseniz burada kapatalım. Burada bitirelim. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.